Mi nowoczesna AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Prawdopodobna przyczyna wybuchu w kamienicy w Bytomiu to wyciek z instalacji gazowej. Ostatecznie będą tu jeszcze ustalać biegi. Do końca wakacji PiS chce mieć gotowy program wyborczy. Zarys stworzono podczas weekendowej konwencji ugrupowania. Prezydent Donald Trump z poparciem, jakiego jeszcze nie miał od początku prezydentury. Nasz korespondent za oceanem zajrzał do najnowszego sondażu. Wyciek z instalacji gazowej to prawdopodobna przyczyna wybuchu w kamienicy w Bytomiu. Przedwczoraj w eksplozji zginęła kobieta i dwie jej córki. Ranne zostały też cztery inne osoby. Jaka faktycznie szczegółowa przyczyna tego zdarzenia, to przede wszystkim ustali biegły z zakresu pożarnictwa, który swoje czynności wykonywał już na miejscu. W tej chwili mamy przesłanych kilku świadków, są to lokatorzy budynku, natomiast pozostali ci, którym został udzielony nocleg tutaj przez pana prezydenta, mogli być przesłuchani z uwagi na stan psychofizyczny. Mówił Andrzej Brzozowski, komendant miejski bytomskiej policji. Wczoraj budynek sprawdził nadzór budowlany. Lokatorzy na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Noc spędzili w wynajętym przez samorząd hostelu i u swoich rodzin. A pierwsi z nich będą mogli wrócić do mieszkań prawdopodobnie w ciągu dwóch dni. Do końca wakacji Prawo i Sprawiedliwość ma mieć gotowy program na jesienne wybory parlamentarne. Zapowiedział to wicepremier Piotr Gliński, podsumowując trzydniową konwencję Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Podczas spotkania partia rządząca przedstawiała zarys propozycji, które w kampanii wyborczej mają być podstawą programu. Wiemy, w jakim kierunku pójdziemy, jak to wygląda, no ale musimy spokojnie usiąść, ustalić hierarchię, priorytety, zredagować program. Na pewno w czasie wakacji będzie gotowy. W trakcie trzydniowej konwencji było 16 dużych dyskusji i ponad 60 paneli specjalistycznych. Głosy zabrało ponad 450 osób, zarówno polityków, jak i ekspertów. Swój program w tym tygodniu zamierza też szlifować Platforma Obywatelska. W piątek i sobotę odbędzie się duże forum, mówił senator Bogdan Klich, który wczoraj odwiedził Kraków w ramach spotkań koalicji z wyborcami. W konwencji partii ma wziąć udział kilkaset osób, a głównymi tematami będą zdrowie, środowisko, szkoła i praworządność. A zmieniamy temat. Uwaga na oszustów wysyłających SMS-y z linkiem i prośbą o dopłatę do wcześniej zamówionej przesyłki. Taki link kliknął 43-latek z Chełma w województwie lubelskim. Okazało się, że zamiast złotówki z jego konta zniknęło ponad 30 tysięcy złotych. My oczywiście zajmujemy się w tej chwili tą sprawą, prowadzimy postępowania, żeby dotrzeć do sprawcy tego przestępstwa, no ale przy tej okazji przestrzegamy Państwa przed właśnie takim pochopnym wchodzeniem w pewne linki, które otrzymujemy, czy to też na swoje telefony, czy na skrzynki mailowe. Mówiła Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wysokie poparcie dla Donalda Trumpa. Jego notowania są na najwyższym poziomie od początku prezydentury. W sondażu Washington Post i ABC 44% Amerykanów wyraziło aprobatę dla Donalda Trumpa. To 5% więcej niż w poprzednim badaniu z kwietnia tego roku. Nieznaczna większość, 53%, negatywnie ocenia działania prezydenta. Jednak wśród zarejestrowanych wyborców różnica pomiędzy negatywnymi a pozytywnymi ocenami wynosi tylko 3 punkty procentowe. Wzrost poparcia dla Donalda Trumpa wynika przede wszystkim z dobrej sytuacji gospodarczej oraz przekonania Amerykanów, że to jego zasługa. W teoretycznej rywalizacji z większością kandydatów Partii Demokratycznej szanse Donalda Trumpa są wyrównane. Najpoważniejszym zagrożeniem dla obecnego prezydenta jest Joe Biden, który w badaniu Washington Post i ABC wyprzedza go o 10 punktów. Były wiceprezydent zawdzięcza to wysokiemu poparciu wśród umiarkowanych wyborców. Donald Trump ma jednak dużo czasu na ich odzyskanie, ponieważ do wyborów pozostało jeszcze 16 miesięcy. Kluczowe dla niego będzie niedopuszczenie do kryzysu gospodarczego. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Kilka godzin trwała akcja saperów przy rozbrajaniu półtonowej amerykańskiej bomby znalezionej w centrum Frankfurtu nad Menem. Na taką pozostałość po II wojnie światowej natrafiono 10 dni temu w pobliżu gmachu Europejskiego Banku Centralnego. A ze względu na akcję saperów trzeba było ewakuować 16,5 tysiąca ludzi. Zamknięto też przestrzeń powietrzną nad miastem i wstrzymano ruch statków po rzece Men. Ostatecznie około godziny 16 bombę rozbrojono i wywieziono na poligon. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Piłkarze Brazylii po raz 9 w historii zdobyli Puchar Ameryki Południowej, czyli Copa America. W finale rozegranym w Rio de Janeiro na pękającej w szwach Marakanie Canarinhos pokonali 3-1 Peru. Po raz 8 złoty Puchar CONCACAF zdobył Meksyk, odebrał trofeum Stanom Zjednoczonym, pokonując w finale właśnie Yankeesów 1-0 grali w Chicago. Na pocieszenie Amerykanów wygrały Amerykanki i obroniły tytuł mistrzyń świata. Pokonały 2-0 Holenderki, zresztą w pełni zasłużenie, przekonuje jej Joanna Tokarska, była reprezentantka Polski. Doskonale przygotowane, to trzeba podkreślić. To jest zespół, który mając sztab ponad 30 osób, mając fizjologów, mając zaplecze absolutnie w każdym aspekcie, potrafiły sobie po prostu ten mecz w drugiej połowie tak ułożyć, że Holenderki właściwie nie miały już żadnych szans. W Pucharze Narodów Afryki do ćwierćfinału awansował sensacyjny debiutant Madagaskar, wyeliminował Kongo. Dalej gra Algieria, za burtą wylądował broniący tytułu Kamerun i gospodarze turnieju Egipt. Na kobiecym mundialu triumf Amerykanek, na koszykarskim Eurobaskecie cieszą się Hiszpanki, obroniły Mistrzostwo Europy, pokonując w finale w Belgradzie Francuzki. 86-66, brąz wywalczyły Serbki. Na ulicach Brukseli pędzili wczoraj kolarze w drugim etapie Tour de France. To była jazda drużynowa na czas, a najszybciej pojechała holenderska grupa Jumbo-Visma. Jej zawodnik Mike Tunisen, zwycięzca pierwszego etapu, umocnił się na pozycji lidera. A wszystko obserwował Marek Brzeziński. Prawie 28 kilometrów start spod wspaniałego Pałacu Królewskiego i jego wystrzyżonych starannie ogrodów. Meta pod Atomium, a ono jest tym dla Brukseli, czym wieża Eiffla dla Paryża. Monumentalny model kryształu żelaza powiększony 165 miliardów razy. Od samego początku najszybsi byli kolarze brytyjskiej ekipy ubiegłorocznego triumfatora Tour de France walijczyka Geraint'a Thomasa. Team Ineos w niej z numerem 4 jedzie Michał Kwiatkowski, który ostatecznie zostanie sklasyfikowany na 72 pozycji, ale ma tylko nieco ponad minutę straty do lidera. Linię mety mija polska grupa CCC Team z Belgiem Avermaetem i Łukaszem Wiśniowskim. Wyskakują kolejni mocarni w jeździe drużynowej na czas. Mistrzowie świata Quickstep, Movistar. Najszybsze są osy w żółto-czarnych koszulkach z Jumbo-Visma. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polska grupa CCC zajęła 7. miejsce. Jak ją nazwać, skoro Jumbo to osy? No to trzeba pomyśleć. To proszę tak pomyśleć. Dobrze. Ważna informacja dotycząca naszego pływaka Pawła Juraszka. Jak Państwo zapewne pamiętają, rekordzista Polski na 50 metrów został zawieszony za stosowanie niedozwolonego środka. Chodziło o pseudoefedrynę, którą zawodnik, jak sam przekonywał, zażył w celu zwalczenia Kataru. Juraszek złożył odwołanie do Polskiej Agencji Antydopingowej, co zostało rozstrzygnięte pozytywnie. To oznacza, że reprezentant Polski będzie mógł wystartować w Mistrzostwach Świata w Korei, które rozpoczną się 12 lipca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju również mogą się pojawić burze, możliwe także burze z gradem. W czasie burz na północnym wschodzie prognozowana suma opadów 20 mm. Temperatura 16 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 17 w Koszalinie, Olsztynie, Gorzowie, Jeleniej Górze i Zakopanem, 18 w Zielonej Górze, w Łodzi, w Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Lublinie, 20 we Wrocławiu, w Kielcach, w Opolu, w Katowicach i Przemyślu, a najcieplej będzie w Rzeszowie i w Krakowie, 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych, edycja druga, dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 września 2019 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i placówkach Eurobanku. Imponujący, niesamowity, zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

że właśnie im mniej będziemy mówić, a szczególnie koncentrować się na tych elementach zła, jak tutaj się mówi, tym będziemy żyć w lepszym świecie. No dobrze, a ktoś tam panów kij w szprychy usiłuje włożyć w ministerstwie? W ministerstwie. Znaczy nie w ministerstwie, nie mówię, że tam jakiś tam jest kret, wróg, tylko ktoś no, w działalność ministerstwa. No wie pani, jest takie chyba powiedzenie, nie wiem, czy je tu dobrze bym przytoczy, że broń mnie Panie Boże, przed moimi przyjaciółmi, bo z wrogami sobie poradzę. Ale to nie do końca tak działa. Muszę powiedzieć, że ta współpraca, którą mamy między resortami i również moja współpraca z urzędnikami w różnych urzędach, no jest naprawdę, naprawdę dobra. To znaczy nie mogę powiedzieć, że nie ma żadnych problemów, bo na przykład przez weekend żeśmy rozwiązywali z ministrem rolnictwa tam parę takich aspektów dotyczących naszej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, więc zawsze są jakieś rzeczy, które trzeba rozwiązywać, ale generalnie trzeba powiedzieć, że ta współpraca naprawdę jest niezła. Udało się przełamać to, co się nazywa Polską resortową. Nie mówię, że jest idealnie, bo to jeszcze daleko do tego. No właśnie, ja o tym, co jest nieidealnie, chciałam przez chwilę porozmawiać. Mhm. Dlatego, że tempo realizacji programu Mieszkanie Plus nie nadąża za zapowiedziami Mateusza Morawieckiego sprzed roku, który obiecywał, że powinno być w ciągu 12 miesięcy najbliższych około 40-60 tysięcy mieszkań, a jest o wiele, wiele mniej. Ale więc to jest chyba ta pięta achillesowa, jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości ostatnio, czy nie? Nie, to znaczy wydaje mi się, że jak gdyby uruchamiając ten program, zapowiadając ten program jako Prawo i Sprawiedliwość mniej więcej 3 lata temu, trochę go źle przedstawiliśmy. Dlatego, że oczekiwanie było takie społeczeństwa, że za rok zbudujemy ileś tam set tysięcy mieszkań, a to jest niemożliwe. Mieszkanie powstaje przeciętnie w tej chwili 3-4 lata, od momentu jak się zacznie budować. I ten cel, który... No to panie ministrze, z całym szacunkiem to premier przestrzelił z tą swoją obietnicą zeszłoroczną. Nie, to znaczy to zostało tak zinterpretowane. To, co my obiecaliśmy i z czego się wywiążemy do końca tego roku, że uruchomimy budowę 100 tysięcy mieszkań. Zmieniliśmy otoczenie prawne. Dla nas taka bardzo ważna ustawa, która weszła w życie niedawno, ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, pozwoli nam na dostęp do gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa i na uruchomienie budowy ponad 60 tysięcy mieszkań. W tej chwili mamy 50. Do tego, żeby spełnić ten cel. Tak, 50. Uruchomienie inwestycji dlatego, kolejnych. Dlatego, że jeśli czyli chodzi razem, o mieszkania gotowe, to jest chyba 700. Ale ja mówię, mieszkań, uruchomienie inwestycji, bo jeszcze raz powtarzam. No, nie. Nie, 700, 900 mieszkań, no, nawet sobie tu spisałam. No. 900 mieszkań wybudowanych, w budowie niecałe 700, w trakcie projektowania 15,5 tysiąca. No to są dane sprzed kilku dni znalezione w sieci, jeszcze że raz. Tak powiem. Ja mówię, podejmujemy decyzje inwestycyjne. Decyzje, że to jest budowane i uruchamiany jest cały proces. Czyli naszym celem do końca tego roku jest uruchomienie inwestycji na 100 tysięcy mieszkań. Do tego ja się zobowiązałem 1,5 roku temu razem z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości, który nas tu wspiera. Ale proszę zobaczyć jeszcze na jedną rzecz, która jest przy tym ważna, którą wiele osób nie widzi. Że jednocześnie przy okazji tego Mieszkania Plus my bardzo mocno uruchomiliśmy cały proces budowlany związany z mieszkalnictwem. Ilość mieszkań, które są w tej chwili wbudowane, są rekordowe. Może w tym roku przekroczymy 200 tysięcy. Co pan ma na myśli, panie ministrze, że w związku z tym, że buduje się te mieszkania z tego programu, też rozwija się budownictwo niezależnie od programu? Nie, że w związku z tym, że zmieniliśmy warunki budowania mieszkań w Polsce, buduje się więcej mieszkań. Czyli, no to jednak i deweloperzy, to, co powiedziałam. I czyli skorzystali prywatne. Na tym, że państwo zmienili warunki, czyli niezależnie od tego programu Mieszkanie Plus, rozwija się budownictwo. Oczywiście. Polacy budują więcej mieszkań. Jak przyjmowaliśmy stery rządów, budowało się mniej więcej 150 tysięcy mieszkań rocznie. W tym roku, w zeszłym roku to przekroczyło 180 tysięcy. W tym roku mamy szansę na 200 tysięcy. Jeżeli będziemy budowali między 220 a 250 tysięcy mieszkań rocznie, to zapełnimy tę lukę, o której mówimy. Więc to nie tylko chodzi o sam fakt, żeby państwo poprzez swoje instytucje budowało mieszkania, ale żeby również inni budowali mieszkania, deweloperzy, spółdzielnia, prywatni inwestorzy. Kończąc ten wątek, wszystko gra. No tylko... Nie, to nie jest tak, że... Jakieś zmiany, korekty prawa są potrzebne, ale, czy nie? Ale właśnie te korekty prawa wprowadziliśmy. Już wszystko, no właśnie pod tym względem, wszystko gra, i tak? I ta ostatnia, która była dla nas bardzo ważna, która uruchomiła dostęp do gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa, to była właśnie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. I ona nam pozwoli na nowe decyzje właśnie dotyczące mieszkań na około 60 tysięcy nowych mieszkań. Więc to było dla nas ostatni taki prawny, ważny akt do przeprowadzenia. Za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnych sprawach, ale chciałam tylko, żeby nikt nie pomyślał, że jestem gołoskłona i coś sobie wymyślam i się czepiam. To chciałam powiedzieć, że rzeczywiście premier Morawiecki w 2019 roku w kwietniu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że ma być w budowie 100 tysięcy mieszkań w 2019 roku. Znaczy mówił to w 2018, że ma być w 2019 100 tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. No a później przy okazji jakiejś następnej wypowiedzi, blisko tej daty, bo to był kwiecień 2018, dodał, że zamierzenia są takie, by wybudować 40, 50 albo 60 tysięcy w ciągu 12 miesięcy. Ale już pan wyjaśnił, że... Nie, to wyjaśnię. Zbyt optymistycznie. Nie, tu chodzi o decyzje inwestycyjne. Mhm. Jeszcze raz powtarzam. No dla mnie wybudować, panie ministrze. Nie, od momentu, kiedy mamy decyzję, kiedy mamy decyzję na postawienie domu, na postawienie bloku, tak jak ma to inwestor, deweloper, mija 3-4 lata, kiedy fizycznie jest wybudowany dom i są oddawane mieszkania do użytku. Więc to jest po prostu... niemożliwe. Może żeśmy to nie do końca te 3 lata temu dobrze wyjaśniali. Ja powiedziałam, co jest rok temu, ale dobrze, już zostawmy to, bo się tutaj... Zagubimy się. W Katowicach mówił pan o strategii odpowiedzialnego rozwoju sprzed ponad 3 lat. Czy ona wymaga korekty? Bo świat idzie naprzód, otoczenie się zmienia. Znaczy nie tyle korekty. To, co jest ważne przy tak zwanym programowaniu strategicznym, to jest to, żeby co pewien czas robić taki przegląd tego, co udało nam się zrobić. Przegląd tego, co dzieje się w otoczeniu, nie tylko krajowym, ale międzynarodowym, i dokonać aktualizacji. I taki proces my w ogóle mamy wpisany w prawo. Więc zakładamy, że co 2 do 4 lat taka aktualizacja powinna być robiona. W przyszłym roku, w lutym, będą 3 lata. Więc akurat ten moment w tej chwili tak dobrze się składa, że to jest podsumowanie tej kadencji rządowej. Dobry moment jest również dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przygotowujemy w tej chwili nowy program. Więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory... Nowy program, ale nie nową strategię. Nie. To będzie aktualizacja obecnie obowiązującej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To jest strategia średniookresowa, bo większość działań, które tam realizujemy, są to działania, które są w czasie rozciągnięte do roku 2023 albo do roku 2025, ale niektóre z nich mają jeszcze dłuższy wymiar, bo do roku 2030. Więc takiej aktualizacji dokonamy. A co to w ogóle znaczy w przypadku tej strategii odpowiedzialny rozwój? On jest odpowiedzialny, nie wiem, wobec człowieka, wobec środowiska? Bardzo dobre pytanie. Właśnie jak tę strategię uruchamialiśmy, bo ona została przyjęta formalnie w lutym 2017 roku, walentynki, to właśnie wtedy... Taka miłosna strategia troszkę. No, akurat się tak złożyło, bo wtedy Rada Ministrów była we wtorek. Czy nie było to celowe? Nie, tak się złożyło. Skoro pan to podkreślił, co ciągnę ten wątek. Nie, no dlatego, że to takie miłe, prawda, że akurat się zdarzyło, że to były walentynki, ale wtedy, kiedy przyjmowaliśmy tę strategię, mówiliśmy, że to jest strategia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy ją strategią odpowiedzialnego rozwoju, bo mówiliśmy, że to jest strategia dla Polaków, która myśli nie tylko o tym, co jest w tej chwili, ale o tym, co będzie w przyszłości. Dlatego chcieliśmy pokazać, że jako państwo, jako rząd jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w Polsce, również za to młode pokolenie, za tych Polaków, którzy będą z tych efektów tej strategii za parę lat z efektów tych będą korzystali. Ale panie ministrze, opozycja, a także wielu ekspertów wysłało w kierunku rządu serię gromów w związku ze sprzeciwem premiera Morawieckiego na szczycie w Brukseli, sprzeciwem dotyczącym wpisania do konkluzji neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ponieważ nasza gospodarka, jak to mówią eksperci, a nie tylko propagandyści, nasza gospodarka hula i świetnie się rozwija, to może stać Polskę na ambitniejszy cel. Ale wydaje mi się, że jak gdyby od takiej strony merytorycznej ten szczyt nie do końca był przygotowany na poziomie unijnym, bo przypomnijmy, że Unia Europejska, mam tu na myśli instytucje unijne, kraje członkowskie, wcześniej planowały, że przyjmą właśnie ten ambitny cel neutralności klimatycznej w drugiej połowie tego wieku, czyli gdzieś między 2050 a 2100 roku. I ta propozycja była po prostu nieprzygotowana, w tym sensie nieprzygotowana, że jeżeli coś się planuje, to trzeba nie tylko politycznie coś przyjąć, ale trzeba przygotować program dojścia. I w tym przypadku my uważaliśmy, że szczególnie taki kraj jak Polska, ale to nie dotyczyło tylko Polski, bo wszystkich tych krajów, które mają w znacznym stopniu opartą gospodarkę właśnie na energii pochodzącej z węgla. U nas jest to ponad 80%, czyli to jest Polska, Niemcy, w dużym stopniu też trzeba powiedzieć Rumunia. Ja pytam, czy niezależnie od tego, czy coś zostało postanowione ogólnie, czy nie, Polska jest w stanie, jeśli będzie się rozwijać w takim tempie, dojść do 2050 roku, do tych celów, które nie zostały zapisane, ale które być może nie są bez sensu. Jeżeli ten plan, tak jak on był proponowany, zostałby przyjęty bez programu kompensacyjnego dla tych krajów, to po prostu on zdławi gospodarkę tych krajów. Czyli nasza gospodarka, gdybyśmy go przyjęli i mieli ten cel osiągać, niestety by zaczęła się rozwijać znacznie wolniej, bo ponosilibyśmy znacznie koszty dostosowania się, przestawienia się po prostu na odnawialne źródła energii, przestawienia Wielu się na Wielu ludzi nie rozumie, dlaczego czyste. My ciągle sprowadzamy węgiel z Rosji. Dlaczego w Bełchatowie powstaje nowy blok węglowy? Bo rozumiem, że trzeba w jakimś takim rozsądnym tempie w tym miksie energetycznym wprowadzać zmiany na niekorzyść węgla, ale jeżeli importujemy i budujemy, to jak znaczy, to ja tu nie chciałbym tutaj odpowiadać za pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, bo on odpowiada za energetykę. Ale czy pan to rozumie? Ale proszę zobaczyć. Nie, pan minister już ostatnio wyraźnie powiedział, idziemy w stronę odnawialnych źródeł energii. Proszę również zobaczyć, że idziemy w stronę energetyki nuklearnej. Dlaczego? Jest to też energetyka całkowicie czysta dla węgla, więc ten nasz miks energetyczny będzie się wyraźnie zmieniał. Idziemy w stronę energetyki rozproszonej, czyli takiej, gdzie małe podmioty, nawet my, możemy się również dokładać. Gapa, jestem, przekroczyłam czas, a muszę pana zapytać o czyste powietrze. Czy będą spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, czy już straciliśmy te pieniądze z Unii na ten program? One były, są i będą, nawet w tym tygodniu. Nic nie straciliśmy, bo tych pieniędzy jeszcze nie mieliśmy. Czyli one były... Jak mogliśmy stracić... Była nadzieja na te pieniądze, tak? Jak mogliśmy stracić coś, czego jeszcze nie ma? Czyli one miały być od nowej perspektywy, tak? Bo to chodzi o pieniądze z nowej perspektywy. Ale na razie jeszcze żadnych decyzji w stosunku do tej nowej perspektywy nie podjęto. Nawet powiem więcej, że tu mamy największy problem negocjacyjny. Ile tych pieniędzy ma być na nową perspektywę? Więc nie mogliśmy stracić czegoś, czego nie ma. Dziękuję bardzo. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do żucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do żucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz inteligentne Audi A6, dostępne z ratą od 1800 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Jak zakupy za granicą, to w kraju. Przez internet. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Nowy program szykuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zapowiada w Trójce szef resortu. Jerzy Kwieciński wyjaśnia, że to aktualizacja obecnej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To jest strategia średniookresowa, bo większość działań, które tam realizujemy, są to działania, które są w czasie rozciągnięte do roku 2023 albo do roku 2025, ale niektóre z nich mają jeszcze dłuższy wymiar, bo do roku 2030. Więc takiej aktualizacji dokonamy. Obecną strategię rząd PiS przyjął w lutym 2017 roku. Lider liberalno-konserwatywnej Nowej Demokracji obiecuje, że jego rząd będzie ciężko pracować, by poprawić sytuację gospodarczą Greków. Kyriakos Mitsotakis w południe zostanie zaprzysiężony na premiera. We wczorajszych wyborach parlamentarnych Nową Demokrację poparło prawie 40% Greków, co oznacza, że partia zdobędzie 158 miejsc w 300-osobowym parlamencie. Połączenia lotnicze między Rosją i Gruzją od dziś wstrzymane. W czerwcu dekret w tej sprawie podpisał prezydent Władimir Putin. W Moskwie decyzję podjęto po tym, gdy w Tbilisi wybuchły antyrosyjskie protesty. Wczoraj ostatnie gruzińskie samoloty wykonały rejsy do Moskwy i Petersburga. Wstrzymane zostały także loty samolotów należących do rosyjskich przewoźników. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Nowe prawo zamówień publicznych jest aktem bardzo oczekiwanym, mówi dr Jakub Pawelec, ekspert pracodawców RP w wywiadzie z Polską Agencją Prasową. Ekspert przypomniał, że znaczna część PKB realizowana jest właśnie za pośrednictwem zamówień publicznych. Z tego powodu krytycznie ważne jest, aby publiczne zlecenia przebiegały w sposób transparentny, a przede wszystkim możliwie konkurencyjny, dodał. O projekcie nowego PZP mówi także w dzisiejszym Pulsie Biznesu Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Minister ocenia, że projekt zostanie jutro przyjęty przez rząd i jeszcze w lipcu trafi pod obrady Sejmu. Dziś poznamy prognozę ekonomistów Narodowego Banku Polskiego dotyczącą inflacji w najbliższych kwartałach. O godzinie 10 rozpocznie się konferencja, podczas której zostanie zaprezentowany raport o inflacji lipiec 2019. Prezes NBP Adam Glapiński, pytany o inflację i ceny podczas ubiegłotygodniowej konferencji Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, że ceny rosną w umiarkowany sposób. W moim przekonaniu lipcowa projekcja wspiera ścieżkę stóp, którą realizujemy od marca 2015 roku, czyli pozostawiana na tym samym poziomie, powiedział prezes Banku Centralnego. Ważne informacje na temat stóp procentowych napłyną w tym tygodniu z USA, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W najbliższych dniach ważnym czynnikiem będzie wystąpienie szefa amerykańskiego Fedu już na najbliższą środę i czwartek. Ono może ustawić oczekiwania rynkowe nieco wyraźniej. I tutaj, jeżeli

nie daj się im opola, nie. Dasz radę, wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Pola na pierwszym miejscu w piątek na liście Muniek Staszczyk. Tak państwo zdecydowali. Muzyczny rozkład jazdy. I szczerze mówiąc, spodziewałem się tego. Tak miało być? Tak miało być. Pan głosował? Bartek Gil, dzień dobry. Dzień dobry. Miło nam zaanonsować, że kończy się właśnie średniowiecze i wkraczamy w renesans. Taki właśnie tytuł nosi piąta płyta zespołu Pocahontas. Poprzednie to Receptura, Recontact, Reversal i Reset. Jak ci się wydaje? Jak będzie zatytułowana następna? Ner. Myślę, że Rere Kunkun. Zobaczymy. Ryzykownie. Przypomnijmy, że Pocahontas to Rahim i Focus, którzy wcześniej razem z Magikiem tworzyli paktofonikę. Renesans to nasza płyta tygodnia. Twój ziom, dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co, czy nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia w muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i ja kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby aby się lubiły, to jest ważne. Vito Bambino tutaj gości Pocahontas. Gości wielu na płycie, a płyta do zdobycia u nas przez cały tydzień, już od najbliższej audycji do południa. 21 sierpnia na Stadionie Narodowym zagra Metallica, a biletów na to wydarzenie nie ma. Nie ma? Od jakiegoś już czasu. Gdyby ktoś rozpaczał z tego powodu, a szczególnie dlatego, że zależało mu na zobaczeniu zespołu Bokassa, który przed Metallicą będzie grał, to może zawiesić swoje łkanie i otrzeć łzy, bo Bokassa wróci do Polski już 25 listopada w ramach swojej własnej trasy po klubach. Będzie zatem i nieco intymniej i może bilety będzie łatwiej. Metallica wystąpi przed nimi? Tych w ramach rewanżu? No, myślę, że mogliby to tak zrobić. W hybrydach się zmieścić, bo to tam właśnie dojdzie do tego koncertu 25 listopada. Bilety już są. Melodyjne, ładne takie. I tak rytmicznie jeszcze panu się tu ubijało ładnie wszystko. Mam inklinację. Paweł Domagała planuje z rozmachem i sporym wyprzedzeniem. Już wie, kiedy ukaże się jego nowa, trzecia płyta. Będzie to w piątek. W piątek. 20 listopada. Piątek. 2020 roku. A i tytuł to wracaj. Weź, nie zmyślaj. Jednak jeszcze w tym roku będzie można się na tę płytę zapisać. Naprawdę? Za to już można zapisywać się na koncerty Paweł Domagały, które odbędą się jeszcze w tym roku, a już będzie można na nich usłyszeć nowe piosenki. Muzyk ruszy w trasę na początku jesieni. Pierwszy przystanek to Mrągowo 29 września, potem Toruń, Gdynia, Bydgoszcz, Łódź, Grudziądz, Lublin, Poznań, Kielce, jak Kielce to Radom, Kraków, Zabrze, Dzierżoniów, Bielsko-Biała, Cieszyn, Wałbrzych, Dąbrowa Górnicza, Warszawa? Jak Warszawa, to Wolbrom? Oczywiście. Pszów, Lubin, Racibórz. A jak Racibórz, to Gorzów. Nie, Grodzisk. A, Grodzisk, mój miły Wielkopolski, Gdańsk i 19 grudnia Wrocław. Nie odnowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź, nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź, nie młodnie, weź się starzej. Razem ze mną idź krok w krok. Weź, nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź, nie młodiej, weź się starzej. Razem ze mną idź krok w krok. Bartek Gil, weź padnij jutro. Weź, nie pytaj. Dobrze, za 14. Dziewiąta, muzyczny rozkład jazdy. Tego nagrania i to, o czym opowiadał Bartek kilka chwil temu, nasunęło pewne skojarzenia muzyczne, które być może ujawnią się jeszcze przed dziewiątą. Ale na razie za 12 minut dziewiąta i to jest ten moment w poniedziałek, kiedy sprawdzamy, dokąd się wybiera ktoś. Ewa Lipowicz. Spokojny nerwus. Nie, to się nie wyklucza. Kulturalny i delikatny, stres spala wraz z nieogarnialną liczbą papierosów. Aksamitnym głosem czyta serwisy. Ja tam jadę. Krzysztof Zyblewski. Co roku, zawsze nad Polskie Morze, na Pomorze, na Półwysep Helski. Lubimy marznąć. Pogoda jest zmienna. Czasem bywają bardzo upalne tygodnie. Za to woda zawsze zimna. Ale w zasadzie to jest kwestia plaż, które są na pewnych odcinkach dla niewtajemniczonych puste. Czy my na pewno mówimy o Bałtyku? Tylko trzeba pochodzić albo rowerem dojechać. W morzu to się pływa. Nie umiem pływać. Przestrzeń, woda i ten... Piasek, Krzysiu. Biały piasek, wydmy i zieleń, zero ludzi, no to naprawdę głowa odpoczywa. A ciało? Dużo na rowerze jeżdżę, robię w miarę możliwości i kondycji, to tak nawet średnio 80 km dziennie na rowerze. No, kardiolodzy, nie znam nikogo, kto wypala więcej niż nasz zawodnik. Co wy na to? Jest świetna trasa rowerowa z Helu do Gdyni. Ktoś to wytrzymuje z tobą? No, moja partnerka. Daje radę. A ile razy już była? Bo może raz i już tego nie powtórzy. Kilkakrotnie. I z roku na rok odkrywamy coraz to nowe zakątki i zakamarki tych tras rowerowych, bo w Czasowicze jeżdżą z Helu do Władysławowa. A wystarczy uciec dalej, do Swarzewa, potem do Pucka, do Żucewa i jeszcze dalej. I od razu można zwiedzić Roztok i Lubekę. Ale już więcej nic nie będę mówił. Bo jest pusto, fajnie i to są miejsca, gdzie turystów jest niewielu. Nigdy nie byłem na żadnym wyjeździe z biurem podróży. Wszystko zawsze w zasadzie organizowałem sam. Jesteś elegancki latem? I tak, kiedy człowiek jest w innej wilgotności, typu Morze Śródziemne, czy nawet nasze morze, to t-shirt, który jest po praniu, sam się wyprostuje. Aha, abnegat. Trafiasz tam, gdzie chcesz? A, raz zaufałem nawigacji, a to było w Austrii, w Alpach. I chciałem dojechać najbliżej szczytu, w zasadzie tuż pod wyciągi, które prowadzą na najwyższy szczyt. Tak świstają tylko najlepsi. Austriacki, w Austrii, Alp Austriackich. Dokładny, jak to serwisant. No i nawigacja, taki program, poprowadził mnie w bok na jakieś mniejsze dróżki i zacząłem jechać serpentynami do góry. I dojechałem do jakichś barierek. Okazało się potem, że było to 1700 metrów i on mnie prowadził drogami technicznymi dla służb obsługujących stok. W momencie, kiedy nagle była już barierka, szlaban, stop, już nie da się wjechać i trzeba mieć karty z chipami. Stanęliśmy, tak spojrzałem w dół, potem gorzej było zjeżdżać z tymi serpentynami, ale... Ale dałeś radę najwyraźniej. Wnioski? To niestety jest nauczka, żeby nie wierzyć nawigacjom. No raczej. Ile wracaliście? No, to chwilę, to zjechaliśmy jakoś w miarę, ale byłem mocno zdenerwowany, że dałem się ponieść, bo w zasadzie nigdy aż tak nie ufam nawigacji. Zakląłeś siarczyście? Tak, mocno, że nie użyłem mózgu w tej sytuacji. Ups. Ups, właśnie. Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy. No, a także Krzysztof Zyblewski. Jest taka nawet piosenka, nie wiesz nigdy nawigacji. Chyba tak to jakoś było. Za 9 minut 9 mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po 9 spotka się z Państwem Piotr Baron. Joanna Kołaczkowska w urywkach z kalendarza sygnalizowała, że można składać życzenia. Gdyby ktoś z Państwa, to bardzo proszę. Piotrek będzie przyjmował po 9. No a do 9 połączymy te kropki. Bartek Gil mówił o Metalice. Sandman się pojawiło. Piasek się pojawił w cyklu Ja tam jadę. Nie może być inaczej. Możemy? Proszę bardzo.